для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўца, артыст Александр Гарцуеў. Вялізныя, змрочныя залы з траскучым паркетам, змрок па кутах, вечная пройма, пах пылу і мышэй, і холад, такі холад, што стыне сэрца, холад, настойны стагоддзямі, холад адзінага маярату, вялізнага, збяднелага, амаль вымерлага за апошнія гады роду. О, які гэта быў холад! Каб пазнейшых нашых дэкадэнтаў, якія апявалі занядбаныя панскія замкі, пакінуць тут хоць бы на ноч, яны хутка б запрасіліся б на траву, на цёплае сонейка. Пацук смела перабег па дыяганалі залу. Мяне перасмыкнула. Я зноў павярнуўся да партрэтаў, але пазнейшыя партрэты былі таксама іншымі. У мужчын нейкі галодны, незадаволены выгляд, вочы, як у старых селадонаў, на вуснах незразумелая, тонкая і непрыемная з'едлівасць. І жанчыны іншыя, вусны занадта пажадлівыя, позірк манерны і жорсткі, і, відавочна, слабелі рукі. За белай скурай, як у мужчын, так і ў жанчын, бачны былі блакітныя жылкі, плечы ставалі вузкімі і пададзенымі наперад, хоць юрлівасць нават мацнела ў выразе твараў. Жыццё, якія жорсткія жарты робіш ты з тымі, хто стагоддзі жыў абасоблена і з народам меў зносіны толькі на той выпадак, каб нараджаць на свет бастардаў. Мне было цяжка, непрыемна глядзець на гэта, і зноў гэта пачуццё пранізлівага, незразумелага холаду. Я не пачуў крокаў за спінаю, як быццам той, хто падышоў, плыў у паветры. Мне раптам проста здалося, што нехта глядзіць мне ў спіну. Тады я, прыцягнуты гэтым позіркам, павярнуўся. Жанчына стаяла за маёй спінаю і пытальна глядзела на мяне, схіліўшы галаву. Я быў прыгаломшаны. Мне здалося, нібы той партрэт, які толькі што размаўляў са мною, раптам ажыў, і жанчына, што стаяла тут, за маёй спінаю, сышла з яго. Ведаю нават, што між імі было агульнага. Тая на партрэце, я паглядзеў на яго і пабачыў, што ён на месцы, была, відаць, высокая, добра сфармаваная, з вялікім запасам жыццёвых сіл, вясёлая і моцная і прыгожая, а гэта проста заморыш. І ўсё ж падабенства было. Тое звышпадабенства, якое прымушае нас пазнаваць у натоўпе двух зусім непадобных братоў, брунета і бландзіна. Не, нават большыя. У іх былі зусім аднолькавыя валасы, нос той самай формы, той самы разрэз рота і тыя самыя белыя роўныя зубы. І акрамя гэтага, яшчэ тое агульнае падабенства ў выразе твару, нешта радавое, спрадвечнае. І ўсё ж такой непрыемнай асобы мне яшчэ не даводзілася бачыць. Усё тое самае і ўсё не тое. Маленькая ростам, худзенькая, танюткая, як галінка, з амаль неразвітымі клубамі і ўбогімі грудзямі, з блакітнымі жылкамі на шыі і ў руках. Зусім, здавалася, не было крыві, яна была слабай, як сцяблінка палыну на мяжы. Вельмі тонкая скура, тонкая доўгая шыя, нават прычоска нейкая незразумела, невыразная. І гэта было тым больш дзіўным, што валасы былі залацістыя, дзівоснай пышнасці і прыгажосці. Нашто быў гэты недарэчны, затрапезны кукіш на патыліцы? Рысы твару былі выразныя, рэзка акрэсленыя, такія правільныя, што згадзіліся б як узор нават вялікаму скульптару. І ўсё ж я не думаю, каб які-небудзь скульптар спакусіўся б ляпіць з яе Юнону. Рэдка мне здавалася бачыць такі непрыемны, варты жалю твар. Вусны дзіўна перакрыўленыя, ля носа глыбокія цені, колер твару шэры, чорныя бровы у нейкім дзівацкім надломе, вочы вялізныя-вялізныя, чорныя, але ў іх нейкі незразумелы, застыглы выраз. Небарака. Д'ябальскі непрыгожая, з жалем падумаў я і апусціў вочы. Я ведаю шмат жанчын, якія да самай труны не даравалі б мне гэтых апушчаных вачэй, але гэта, відаць, прызвычаілася бачыць штосьці падобнае на тварах усіх людзей, якіх сустракала, яна зусім не звярнула на гэта ўвагі. Не ведаю, ці хацела яна паднесці руку да маіх вуснаў, ці проста працягнула яе для рукапаціскання на англійскі манер, а можа, рука проста здрыганулася, але я ўзяў яе кволыя пальчыкі і пачціва паднёс да вуснаў. Можа, я нават затрымаў іх даўжэй, чым трэба было, я ж быў павінен трошкі выкупіць гэты грэх апушчаных вачэй. Калі я пусціў руку, у вачах гэтай дзяўчыны, не нават дзіцёнка, з'явілася нешта ліхаманкавае, балючае, дзіўнае. Яна ўсё так, як раней, моўчкі паказала мне рукой на крэсла перад камінам. Я, аднак, не сеў, пакуль не села яна. І зноў той самы дзіўны выраз у вачах. І тут я прыпомняў, як дрыжала яе рука ля маіх вуснаў, і зразумеў, што яна проста не ўмела яе падаваць, што ёй ніколі не цалавалі рукі. А па праўдзе, чаго можна было чакаць ад гэтай выклятай Богам балотнай дзіркі сярод лясоў. Калі тая самая ахмістрыня з падціснутымі вуснамі прынесла нам вячэру і пакінула нас адных, я спытаў, з кім я размаўляю. Я гаспадыня балотных ялін, Надзея Яноўская. Прабачце, можа, мне трэба было прадставіцца раней. Я сам таго не жадаючы падманіў вашу ахмістрыню. Я зусім не купец. Я ведаю. Купцы не такія, а я вас ужо бачыла. Там над дзвярамі ёсць высока непрыкметныя ваўчкі, каб глядзець. Калі да нас прыязджае хтосьці, я адразу бачу кожны раз. Толькі вельмі, вельмі рэдка прыязджаюць да нас людзі, і яны баяцца. І я таксама мала каго магу пусціць да нас. Вы не такі, як іншыя. Рэдка ў нас бываюць вартыя даверу людзі. Мяне непрыемна ўразіла такая, мякка кажучы, адкрытасць. Што гэта? Тонкі разлік або наіўнасць? Але колькі я не глядзеў на гэты перакрыўлены твар, я не мог заўважыць на ім нават водбліску нейкай задняй думкі. Твар быў прастадушны, дзіцячы, але найбольш пераканаў мяне голас. Ён быў павольны, лянівы, абыякавы і адначасова трапяткі і перарывісты, як голас начной птушкі. І да таго ж я наогул бачыла вас раней. Дзе? Не ведаю. Я многіх людзей бачу, мне здаецца, што я вас бачыла ў сне часта. Магчыма, і не ў сне. Вам не здаралася адчуваць такое, як быццам вы жылі калісьці даўно і зараз адкрываеце, знаходзіце зноў многае з таго, што бачылі даўно-даўно? Я чалавек здаровы, і я яшчэ не ведаў тады, што такое бывае часам у знерваваных людзей, людзей з вельмі тонкім успрыманнем. І ў іх неяк парушаецца сувязь паміж першасным успрыманнем і наступнымі ўяўленнямі памяці. Падобна ім здаецца тоесным, яны адкрываюць у прадметах, якія ім зусім незнаёмыя, нешта даўно вядомае. І ўсведамленне, адвечны рэаліст, супраціўляецца гэтаму. Таму і атрымліваецца, што прадмет адначасова і цалкам незнаёмы, і таемна знаёмы. Паўтараю, я не ведаў гэтага. І ўсё ж ні на хвіліну не закралась у мой мозг думка, што гэта жанчына можа хлусіць. Такой шчырасцю і абыякавасцю веяла ад яе слоў. Я вас бачыла, але хто вы, я не ведаю вас. Мяне завуць Андрэй Беларэцкі, пані. Я вучоны фалькларыст. Яна зусім не здзівілася. Здзівіўся я, даведаўшыся, што гэта слова ёй знаёма. Што ж, вельмі цікава. А чым вы зацікаўлены? Песнямі? Прымаўкамі? Легендамі, пані. Старымі мясцовымі легендамі. Я перапудзіўся не на жарт. Яна раптам выпрамілася, як быццам яе катавалі электрычным токам. Твар збялеў, павекі закрыліся, але я згодзен быў пабажыцца, што за імі вочы не закаціліся. Спуджаны я падтрымаў яе галаву і паднёс да вуснаў шклянку з вадою, але яна ўжо прытомніла. І тут вочы яе заіскрыліся такім абурэннем, такім невыказным дакорам, што я адчуў сябе апошнім мярзотнікам, хоць і не ведаў, дзеля якой прыгоды я павінен маўчаць пра сваю прафесію. Я адчуў толькі, што тут нешта звязана са старым правілам. У доме павешанага не размаўляюць пра шворку. Перарывістым голасам яна сказала: і вы таксама, на што вы мяне мучыце, на што мяне ўсе... Гаспадыня, Пані, даль Бог, я не думаў, я не ведаю. Ну, глядзіце, вось пасведчанне ад акадэміі, вось ліст губернатара. Я ніколі не быў тут. Даруйце мне, калі я вас чымсьці балюча закрануў. Нічога, супакойцеся, пан Беларэцкі, гэта так. Я проста ненавіджу гэтыя цёмныя стварэнні дзікунскага розуму. Можа, і вы калісьці зразумееце, што гэта такое, гэта цёмнае. А я зразумела даўно, толькі перш чым зразумець да канца, я памру. Я ведаў, недалікатна было б распытваць далей, я змаўчаў. І толькі пасля, калі яна відавочна супакоілася, сказаў: «Прабачце, калі я вас уразіў, пані Яноўская, я адразу зрабіўся вам непрыемным. Калі вы хочаце, каб я ад вас паехаў, мне здаецца, лепей зараз». Твар яе зноў дзіка скрывіўся. «Ах, хіба ў тым справа, не трэба. Вы вельмі, вельмі пакрыўдзіце мяне, калі паедзеце зараз. І да таго ж, што каб я папрасіла, разумееце, папрасіла вас застацца тут, у гэтым доме, хоць бы на 2-3 тыдні, да таго часу, пакуль скончацца цёмныя ночы восені». Позірк яе пачаў блукаць. На вуснах з'явілася жаласная усмешка. «Пасля будзе снег, і сляды на ім, вядома, вы рабіце як хочаце, але мне было б непрыемна, каб пра апошнюю з Яноўскіх сказалі, што яна забыла старадаўнюю гасціннасць». Яна так сказала: «Апошняя з Яноўскіх, гэтая 18-гадовая дзяўчынка, што мне чамусьці аж па сэрцы разанула жалем». «Што ж, калі цікавіцеся гэтым брыдкім, хіба я магу супярэчыць? Іншыя збіраюць нават змей. Я павінна вам сказаць, што вы прыехалі ў запаветны край. Тут прывідаў і зданяў больш як жывых людзей. Сяляне, якіх трасе траста, распавядаюць дзівосныя і жахлівыя гісторыі. Яны жывуць бульбай, галодным пушным хлебам, нішчымнай аўсянкай і фантазіяй. Начаваць у іхніх хатах вам нельга, там бруд, скупчанасць і трасца. Хадзіце па навакольных хутарах, там вам за грошы, якія пойдуць на хлеб ці на гарэлку, што на імгненне сагрэе вечна халодную ад трасцы кроў, раскажуць усё. А вечарам прыходзьце сюды. Тут вас заўсёды будзе чакаць стол і ложак і агонь у каміна. Запамятайце, я гаспадыня тут. Сяляне слухаюцца мяне. Згода?» У гэты час я з упэўненасцю ведаў, што ніхто гэтага дзіцёнка не слухаецца, ніхто яго не баіцца і ніхто ад яго не залежыць. Магчыма, кожнаму другому я усміхнуўся б проста ў вочы, але ў гэтым прыказе было столькі яшчэ незразумелага для мяне малення, столькі жаласнага і чакаючага, што я прыкрыў павекі і сказаў: «Добра, я падпарадкоўваюся жаданню паненкі». Яна не заўважыла іранічнай іскры ў маіх вачах і нават паружавела на хвілінку, відаць, з той прычыны, што яе паслухалі. Вельмі сціплую вячэру узялі са стала. Мы засталіся ў крэслах перад камінам. Яноўская зірнулася на чорныя вокны, за якімі шумелі і церліся аб шыбы вялізныя дрэвы, і сказала: «Пан Беларэцкі яшчэ не хоча спаць». Гэты дзіўны вечар так настроіў мяне, што спаць мне расхацелася. І вось мы сядзелі поруч і глядзелі ў агонь. «Скажыце, Людзі паўсюль так жывуць, як у нас. Я са здзіўленнем глянуў на яе. Няўжо яна ніколі не пакідала гэтага дома? Яна, як быццам зразумеўшы, адказала: Я не была нідзе, акрамя гэтай раўніны ў лясах. Бацька мой, ён быў лепшы чалавек на свеце, сам вучыў мяне. Ён быў вельмі адукаваным чалавекам. Я, вядома, ведаю, якія ёсць на свеце краіны. Ведаю, што не паўсюль растуць нашы яліны, але скажыце, ці паўсюль чалавеку так сіра і холадна жыць на зямлі? Многім холадна жыць на зямлі, пане. Вінаваты ў гэтым людзі, якія прагнуць улады, непасільныя і немагчымыя для чалавека. Вінаваты таксама і грошы, за якіх людзі хапаюць адзін аднаго за глотку. Але мне здаецца, што не паўсюль так сіратліва, як тут. Там за лясамі ёсць цёплыя лугі, кветкі, буслы на дрэвах. Там таксама галеча і забітасць, але там людзі неяк шукаюць паратунку ад гэтага. Людзі прыкрашаюць хаты, жанчыны смяюцца, дзеці бегаюць, а тут усяго гэтага мала. Я здагадвалася. Гэты свет вабіць, але я не патрэбная нідзе, акрамя балотных ялін. Ды і што я там буду рабіць, калі там патрэбны грошы? Скажыце, а такія рэчы, як каханне, як сяброўства, там бываюць хоць часам? Ці гэта толькі ў кнігах, якія ёсць у бібліятэцы бацькі? Я зноў ні на хвіліну не падумаў, што гэта двухсэнсоўны жарт. Хоць маё становішча было досыць няёмкім, сядзець у начным пакоі і размаўляць з малазнаёмай паненкай пра каханне, ды яшчэ па яе ініцыятыве. Там яно часам бывае. Ось і я кажу. Не можа быць, каб людзі хлусілі. Але тут нічога гэтага няма. Тут багна і змрок. Тут ваўкі. Ваўкі з палаючымі вачыма. У такія ночы мне здаецца, што нідзе на зямлі няма сонца. Мне стала страшна, калі я пабачыў сухі чорны бляск яе вачэй, і каб перавесці тэму размовы на штосьці іншае, сказаў: «Няўжо вашы бацька і маці не кахалі адзін аднаго?» Яна загадкава усміхнулася. «У нас не кахаюць. Гэты дом цягне з людзей жыццё. І потым, хто вам сказаў, што ў мяне была маці? Я яе не памятаю. Яе не памятае ніхто ў доме. Часам мне здаецца, што я з'явілася на свет сама». Нягледзячы на глыбокую наіўнасць гэтых слоў, я зразумеў, што гэта невядомая сцэна з Дэкамерона, і тут нельга смяяцца, бо гэта жудасна. Перада мной сядзела 18-гадовая дзяўчына і размаўляла са мной пра тое, што даўно павінна была хаваць у сэрцы, і што, аднак, мела для яе не большую рэальнасць, чым для мяне анёлы на небясі. «Вы памыляецеся, пане», — буркнуў я. «Каханне ўсё ж даецца нам хоць зрэдку на зямлі». «Ваўкі не могуць кахаць. Як можна кахаць, калі наперадзе смерць? Вось яна, за акном». Худзенькая празрыстая ручка паказала на чорныя плямы акон і зноў забулькацеў галасок. «Вашы хлуслівыя кнігі пішуць, што гэта найвялікшая таямніца шчасця і святло, што чалавек, калі яно прыходзіць, а другі не кахае, забівае сябе». «Так, іначай не было б ні жанчын, ні мужчын». «Хлусіце! Людзі забіваюць не сябе, а іншых. Яны выпусцілі на зямлю тысячы прывідаў, зданяў. І я не веру. Я ніколі не адчувала гэтага, значыць, яго няма. Я ні да каго не хачу дакрануцца, я хачу схавацца ад кожнага. Я нікога не хачу, як дзіўна пішуць вашы кнігі, цалаваць. Людзі кусаюцца. Нават зараз такая размова пужае некаторых мужчын. Што ж казаць пра тыя часы? Я не належаў да нахабных мужчын, але мне не было сорамна. Яна размаўляла пра каханне так, як іншыя жанчыны пра надвор'е. Яна не ведала, нічога не ведала пра гэта. Яна была неразбуджаная, зусім халодная, халодная, як лёд. Яна нават не магла разумець, сорамна гэта ці не. І вочы яе адкрыта глядзелі ў мае, не прыгашаныя павекамі. Гэта не магло быць какетствам. Гэта быў дзіцёнак, нават не дзіцёнак, а жывы труп. І яна глыбей захуталася ў шалю і сказала: «На зямлі пануе смерць, гэта я ведаю. Я не люблю, калі хлусяць пра тое, чаго ніколі не было на зямлі». Мы пасядзелі яшчэ. Вецер лямантаваў знадворку, яна знізала плячыма і ціха сказала: «Жахлівы край. Жахлівыя дрэвы, жахлівыя ночы». І зноў я пабачыў той самы выраз на яе твары і не зразумеў яго. «Скажыце, гэта вялікія гарады, Вільня і Мінск?» «Даволі вялікія, але Масква, Петербург большыя». «І што? Там таксама людзям нядобра ў ночы?» «Не, ну што вы. Там за вокнамі агні ўсю ноч гараць ліхтары, звіняць конкі, там людзі смяюцца на вуліцах». Яна задумалася. «Вось бачыце, а тут ніводнага агню. Вакол гэты стары парк, на дзве вярсты ў кожны бок, а за ім спяць без агнёў самотныя хаты. У замку каля 50 пакояў, не лічачы калідораў і розных пераходаў з закуткамі. Ён так даўно пабудаваны, і ён вельмі халодны, бо продкі забаранілі рабіць у ім печкі, толькі каміны, каб не было падобна на простых суседзяў. Каміны палаюць у дзень і ўначы, але ўсё адно па кутах вільгаць і паўсюль холад. У нас на 50 пакояў толькі 3 чалавекі. Ахмістрыня спіць на першым паверсе, там і вартаўнік. Яшчэ ў адным з флігеляў, за алеяй, жывуць вартаўнік парку, кухарка і Праля. Тым добра. А ў другой прыбудове дома з асобным уваходам жыве яшчэ мой ўпраўляючы Ігнат Бермангацэвіч. Нашто ён патрэбен ўпраўляючы, не ведаю, але такі закон. А ў доме на ўвесь другі паверх, на 30 пакояў, я адна. Так непрытульна, што хочацца заціснуцца кудысьці ў кут, захутацца з галавою, як дзіцёнку, ў коўдру і сядзець так. Вось зараз мне чамусьці вельмі добра і так спакойна, як не было ўжо 2 гады з таго дня, як памёр бацька, і мне зараз усё роўна, ёсць агні за гэтымі вокнамі ці няма. Ведаеце, гэта вельмі добра, калі поруч ёсць людзі». Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўца – артыст Александр Гарцуеў.